छटपट गरे नै सधैँ बिते गयो निरा छटपट गरे नै सधैँ तस्वीर उनकै सामने आए दिन रात तस्वीर उनकै सामने आए दिन रात छटपट आई गयो बसंत ग्रीष्म वर्षा अपने आई गयो बसंत ग्रीष्म वर्षा अपने आंसू बने शरद को चांदनी आंसू बनेर गयो हेमंत को बतासमा भयो निराश हेमंत को बतासमा भयो निराश शिशिर को तरुसरी सारा शरीर छलास शिशिर को तरुसरी सारा शरीर छलास छटपट गरे नी